Book 2 67 67 67 ضمائر الملكية 2 Pronume posesive 2 Pronume posesive 2 النظارة Ochelarii. Ochelarii. لقد نسي نظارته. Și-a uitat ochelarii. Și-a uitat ochelarii. أين ترك نظارته يا ترى؟ Unde și-a pus ochelarii? Unde și-a pus ochelarii? الساعة. Ceasul. Ceasul. El-sa'a atila. Ceasul lui este stricat. Ceasul lui este stricat. El-sa'a mu'allaqa ala al-ha'it. Ceasul atârnă pe perete. Ceasul atârnă pe perete. Jawaz el-safar. Pașaportul. Pașaportul. لقد فقد جواز سفره. Și-a pierdut pașaportul. Și-a pierdut pașaportul. أين ترك جواز سفره يا ترى؟ Unde și-a pus pașaportul? Unde și-a pus pașaportul? هم. هن. الخاص بهم بهن ei al lor ei al lor لا يستطيع الأطفال أن يجدوا والديهم copiii nu își pot găsi părinții copiii nu își pot găsi părinții لكن ها هم الوالدان قادمون هناك Dar iată, vin părinții lor. Dar iată, vin părinții lor. Antum, cum, el khas bikum. Dumneavoastră, al dumneavoastră. Dumneavoastră, al dumneavoastră. Keifa kanat rihlat hadratukum, Sayyid Miller? Cum a fost excursia dumneavoastră, domnule Müller? Cum a fost excursia dumneavoastră, domnule Müller? Aina zaujat hadratukum, Sayyid Miller? Unde este soția dumneavoastră, domnule Müller? Unde este soția dumneavoastră, domnule Müller? Anti ka hadrataki الخاص بك dumneavoastră a dumneavoastră dumneavoastră a dumneavoastră كيف كانت رحلة حضرتك مدام سميث cum a fost excursia dumneavoastră doamnă Schmidt cum a fost excursia dumneavoastră doamnă Schmidt أين زوج حضرتك مدام سميث Unde este soțul dumneavoastră, doamnă Schmidt? Unde este soțul dumneavoastră, doamnă Schmidt?